گران محترم آوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 131 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 1908 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 قیامت نا تا نو موسیٰ علیہ السلام توئی یا ہر مخاطب توئی وقد یترکو لغیرہی لی اوم لکل مخاطب فلا یصدن نکانا بندنی کی تالا رواری دن کی دو قرآن آنا دے قیامت نا آغسو کو لا یؤمنو بیہا چیمان راوڑی پا دے باندے وَتَّبَا هَوَاهُ او لگی دل خپل خواهش پشی فتردانو تبا بشی حلاک بشی تا قیامت نبن شوی او دا قیامت باندی ایمان نوی نو حلاک و تبا بشی وَتَّبَا هَوَاهُ لگی دل خپل خواهش پشی مبتدع دے فتردانو تبا بشی وما تلک بی امینی که یا موسا خبری و صلی اللہ رب العزت زیادتی تدید پارا چرا عادتی کی سیکی عادت التمرین الحربی ٹریننگ دے تربیت تے التمرین الحربی وما تلک بی امینی که یا موسا ویسدی پلاس کے دے او داد موسیٰ علیہ السلام نتا پوز زکا کئی زکا چھ اس پورتا اللہ رب العزت وی چھ دا ہمسا سکا او گو زنداغین بس جوڑی گی مار جوڑی گی نو اسے نا چھ موسیٰ علیہ السلام تا داری کوئی چھ دا لاس کی چیزی سیدی سکا ارتاو کا او موسیٰ علیہ السلام وی دا جوڑی ما سر آغستے ہو تیارو نو ما جوڑی مار سکڑو را آغستے ہو نو اللہ رب بلدت تیوال تا پوسو کو چھ دے اقلار شی پدے باندے چھ دا لاس کی مچیزی ریسا دے لرگے دے لرگے وما تلک بی امینی کا یا موسیٰ او سیدی پلاس خیلاس کے دے اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ قالا نوی آغو قالا بی ہی آسائی دامی حمسادا دامی حمسادا اتوکہ علیہا زبی ڈڑا لگو ما زان پی چاپی کم اتوکہ علیہا ڈڑا پی سکم پا ہمسا بانی سنگ ڈڑا لگی دا دا ہمسا ڈڑا لگی دل دانا چی دی دیتا دا کی دا ڈڑا دا دا ہمسا ڈڑا دا سی دا چی کلا دا سی ووزی او شپنکیانو وینی او دا گردو والا یا غوانو والاو وینی چی لخت پا دا سی کی دی کیا حالای دا دا سی لخت کی دی دا سی ایو لاس پی دا سی روڑی بل لاس پی دا سی ادا سی خدم از روانی تاوزر تجربه کرو او دا سی دی خودش دی کستری شوی چی تاکی دا دڑا لگولی پا دی بانی خم استقل نو اتوکا علیها دڑا پی لگو ما اتوکا علیها دڑا لگو پا دی باندی و اهشو بی آلا غنمی را سنوان پی پانی پا دی باندی پلو گڑو بی زولا پی پانی سکوم را سنوان شیخ سید پنج پیروی مدد زلو حلالی وی اهشو ویلی دی از ربوی نده ویلی دانوی چی واهم زگا چی واهای نو سنگ بسکی گی ماتی گی نو سنگ ماتی دل دا مالک حق تی نو سنگ با نماتای او پانی را سنده نو پانی چی راو سنده نو دا سا خبره ندا کدا بی اجازت راو سنده نو سا خبره ندا نو دی وجنه حش ویلی دی وی واو شو بی آل آغا نمی را سنوان پا دی بانده پانی آل آغا نمی خپلو گردو بی زوتا ولی افی هم آره و خلاص در پویشو چه تا پوس را ندست شوی و جواب می دست شورو کن چه تا پوس خورا ندا کرو چه لاز کی دستی دی نو دا جواب دیرو کنه چه صدا هم سانا دنگورای می دا صدا دنگورای هی آسوایا کوتک تی پس دا بیویلی پس نور پکی و سرا سیواکل چه زبی چه کم دنو دادا لگوم یو خود دی وجنا چه موسیٰ علیہ صلات و السلام دا ویل غواری چه زگوری عباس کارونا نکو ما چه دا همسار آغست دا نو دی پر آغستلو کسا دا فایده دا نو دا زکوی چه زب عباس کار نکوم او دوی ما دا دا چه خبر زیادتو الغواری زګه الله رب العزت سره خبرې دي نو محبوب سره خبرې دي نو چې سوره خبره ډیریږي نو سړي شي ډیر دي شي وای نبی عليه الصلاه والسلام یو عالم خوبولی دو چې هغه کې نبی عليه السلام او موسی عليه السلام ولیدل وی موسی عليه السلام ورته ویل چې تا ویل دي چې تا ویل دي چې علما او امتی کانبیا ابن اسرائیل چه زما د امت عالمان دا سیدی لکه دا بنی اسرائیلو پیغمبران نستا دا امت عالم را پاسو چه زتی نتا پوسو کن نوی نبی علیہ السلام ورطا امام غزالی را پاسو امام غزالی امام غزالی نا موسیٰ علیہ السلام یو تپوس کو ناغد یو تپوس لس جواب نورکل نوی موسیٰ علیہ السلام تو استاد کم قلتیا دا پارا دا دیرہ دا خو یو سوال ما لندو کو نتا ما لبز آئیو لند جواب سکا راکا تا دور اگدول تا سزرورت تے وی حضرت یو تپوس کو امام غزالی یو تے وی آو وی تانا چا اللہ یو تپوس کرو چھ ما تل کبی جمینک نتا تولی دا اگدہ خبر کولا چیا سایا اتوکا علیہا واہوش بیا لغنمی ولی فیہا معارف اخرى وی موسیٰ علیہ السلام مرتوی چھ دا محبوب سر خبر وی منو ما سزیاتو لے خبر وی سکو لے زیاتو لے وی تز ما محبوب انو تز سرام سزیاتو خبر زیاتو کنا امام غزالی و تووی چھ تز ما محبوب انو تز سرام سزیاتو خبر زیاتو وی موسیٰ علیہ السلام وی چھ حق ادھا چھ نبی علیہ السلام ویلی دی چھ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بے تقدیر صحت روایت خوب دے پتہ نہیں ولی فی معارف اخرى او دے مال دی پدے کے معارف اخرى فائدی زیادے نورم فائدی دی بیا کرتوی گورے اپ کے بلا فائدی نکلی دی یا دے چ دل دے اس نے پٹا سم سڑے سکے او باسی ضرورت پیسی دل دے اس نے غول شی مار لانڈے لم سکے گی پکاری گی چس پے پسیش نخلو کے ولے چکا سکا او مانڈا ارے لم پکاری گی نورے پکیم زیادتی فائدی دی ولی فیا سنت الانبیاء ولی فیا معارف اخرى ولی فیا معارف اخرى امال بدے کے فائدے ڈیرے قال القیا یا موسی ہیوی بھی گزار کا دین رہے موسی ذو سے گزار کا کنا زب کے دے او فائدہ خیم چاہتا تا معلومہ ندا دا سے او فائدہ دب کی چاہ فائدہ تا تا معلومہ ندا بھی القیا یا موسی فالقاہ نور بھی غردولنو فالقاہ نور بھی غردولن اللہ اکبر فاذا هي حیۃ تسعى ناگان شو هيا شو چکندن آغا حیۃ تسعى مار تسعى چمنڈی والے دس مارو چمنڈی والے تیز تیزی حیۃ تسعى گورا دل تو حیۃ تسعى تس لگرستو سورۃ اعراف کی ترشی دی فاذا هي صعبان مبین فائزا یا صوبان مبین ناگانا شوچ کم دن آغا اجدہا لویا صوبانی وطویل دے فائزا یا صوبان مبین آیت نمبر 107 یو سل وم سورت عرف فائزا یا صوبان مبین سورت نمل کی وی کہ انہا جان لگا چداو مار چمچا مار نرے مارو کانا جان جان نری مارتا ہوئے لکھی گی کانا جان واللہ مدبرا لسم آیات سورة نمل آیت نمبر 10 گورا یو زائے ہوئی چھ حیاء مارو بس سو مار بل زائے کی ہوئی کانا جان لکا چھ نری مارو چمچا مار بل زائے کی ہوئی سو بان مبین داولی یو زائے یو سوئی بل زائے بل سو ویسا شیخ سے ہوئی مدزل حلالی وی اس تعرض نشتا د جنس نوا حیا د جنس نوا حیا بدن او صغبان رفتار کیو چم چمار چی وس شو نو وس مار حیا وا مارو مار او بدن تشوی کتل نو صغبان لوی اجدها وا سوال راتو چی لوی اجدها خود زین رقیدلی نشی اخو خوزیدلی نشی نوی کانہا جان رفتار کیو مار چمچا مار دوی مدا شیخ سو پنج پیروی مدد ذل حلالی چھے حیتن تسا چھے وہ خو مار وہ سوشے مار خو کانہا جان دار دا اللہ دربار دا اللہ دربار کے ناریشا نارے دا اللہ دربار کے سوشا ناریشا خو فائزائی صوبان دا دے فرعون دربار دے خود دشمن پا دربار کی بیا گزاری مکا چھو بشی جی خیر دے ہم مذاکرات کے ساتھ بات حل کریں گے مذاکرات کے ساتھ بیا حد بات نا چاہوی ذرا غلیم نو ایسا در علمہ لدام فائزائی صوبان بیا چکم دے نو مار چا بیا چمچا مارنا بیا لوی آج دا آشا دو دشمن پا دربار کی گزاری مکا وہ بیا دار دشمن دربار دے زکا فائزائی ناگان واغا مار چمچم حیتن مار تاسا چمنڈے والے کالا نوی اللہ خوزارا بھی نیوا ولا تخف یریگا ما سنوئی دو سیرت الاولا زرد چکم با دیرا پاشکل رنبنی رنبنی شکل تا بیوارم سنوئی دو سیرت الاولا زرد چکم با دیرا پاشکل رنبنی بانده وزمم یدکا الاجن آهک جوخ کلاز دی الاجن آهکا خپل وزر سرا یعنی خپل طرف سرا وزمم یدکا جوخ کلاز دی الاجن آهکا خپل طرف سرا خپل طرف سرا تا خوش بیضا آه راوزی با تک سپین من غیر سو این بیده بیماره اینا دانا چکنی پا تاو براگی پتاو سی براگی خود چاپی کنا سی چاپ چاپ پنی دا بدا سی لکه بیٹری لکه دا غب پلاک لکه دا بلب سو پلاک پی لکه دا نوار پلاک آیتان اخرا نخدا بلا دا بلا نخدا دا غب تیمی رسو ور کری دو یو دا همسان مار او دویم حال لاس روخانه کیدل لاس شه روخانه کیدل اشاره دا یو چی یو موجزه و مردگی با زندگی مردگی با زندگی چی مرد سکو جوانده که بیسه لخت نه جوانده مار سکو جوڑ که اشاره دا چی فرعون مرده که ستا دعوت اومن و نصب شی جوانده بشی ستا دعوت اومن و نصب شی جوانده بشی او دو موجزه که ظلمت بسوی نور ظلمت بسوی نور تیاره ده تیاره نو تیاره چه ختم شی نو رنا بسی شی راشی نو ظلمت بسوی نور دو تو خل دو موجزه دادا دا سندی رحمه الله علی دا او دو مدادا چه اول که وطا مارو خو داده وعید دارست شی وعید که وین من لان نو دامات گورا او دویما رنای و تاو خولا کوی من لانو رنا بشی واد وعید او واد یرا او خوشالی یو موجزه یرا او دو موجزه سوا خوشالی و خوزا علا تخف سنوعیدو سوین غیر سوین بید بیمارینا آیاتن اخران خبلا لینوریا که من آیاتنا دا چه او خویتا تمنگا من آیاتنا دا نخوز منگنا الکبرا دا غلط و غلط نا چاسدا تباہی دے فرعون دے فرعون تباہی بدتو خیو مینا تنال کبرا اس دب الہ فرعون انہو توغا لارش فرعون تا یقیناً دےو سرکشا یقیناً دیر سرکشا توغا دےو اتلے دا اللہ تابدارینا اس دب الہ فرعون لارش فرعون تا یقیناً دیر سرکش دے سرکشا وید اللہ سرس مزل موسیٰ علیہ السلام بیا پیوش پر نکڑ دے اذهب الى فرعون انه طغى بیا بشانه تل چې خدا او بیا پات شو بل بیا وتویلی والله چې زپ مخه باندې فاروان شه دي انه طغى چې نه کار لذي الله کی طرف توجه چې نه کار ل روانه کنا نو توجه چاتو کا الله تا وی قال رب شرح قال رب شرح بلا دانا زما الله لوی زمواری در اتا حوالہ کړه لوی زمواری د سکړه حوالا کلا خوزا عجزایم زدا سر ترسولی نشم نرب شرح لی صدری نبی علیه صلاة و سلام تا چکل ازی مواری ملاو شوا چکل ازی مواری سشوا ملاو شوا کور تر روان دی او خادیجه تاوی رضی اللہ تعالی نها تا وی خشیتو علا نفسی خشیتو علا نفسی پزانو یریدم زخو جوڑی مرم داش سر ترسولی نشم زمیلونی دست سیرونی دو دو سر ترسوله نشم قول سقیلو کنا درانوی ناوا نو خدیجی رضی اللہ تناول تسلی ورکلام رب شرح لی صدری بیو رب امی پران زمال سینمی ویسر لی امری آسان کرا تا کار می تا کار را تا آسان کا ویسر لی امری وح لولوک دا تم من لسانی پران زا قلتا دا جبی می وح لولوک دا تم من لسانی پران زا غټه د جبې می یو خدای لکه چې عام وای چې موسی علی السلام یو ورځ فرعون لباو نو فرعون خوخه خولې ګیره او بګیره کې ملغلره می موسی علی السلام د ګیرې نه داسې ونی سو ما شومان سیم ګیره می راکاږي هغه ګیرې نو سر ټاپ شو سپېړه ته وځه فور کوالی هغه وی ها زباحین تو وای چرشی ا چې کمل الون کې دغه ته وځه شي راشی دا سړی ما ته خطرناک ونده کړی نه ما ته خطرناک کړی نو ما اوس نه سپېړو یستا خزی ته ز خوارا دا څه چتا دې په دې نه پويږي دې خو ما شوم دې دې چې کم نه په ور واپس کروټ کا په بلغلره کې فرق نشي کولنو هي کې فرق نشي کوله آنو پغٹو خلکو اسم بیگماتی ضروری آنو آغا آغا ورطا داغاو کوئی دا امتحانی اخلو امتحانی اغسطو موسیٰ علیہ السلام پلک طرف تا تا ملغرین پلک خوا تو آغی پسی تو جبرائیل علیہ السلام والا گوتی چی کم دنو دا غلو اوڑی سکاروات کرا او معشوم چی سمو می جو خلط ارتا ہوئی نو آغا خلط اکڑا نسکا جب مبارک لگا اس وزید اللہ داغینا پلگا پا جب کی تطوالی ہو معمولی گنتی نو اللہ دا معمولی گنتی تطوالی چی کم دارا نسکا لریک واہلو لوگ دا تم من لسانی دارا دا پت ختم کا پران دا غٹا دا جبی میں دویم دادی چی کابل گرام شیخ سے بوئی کل جبی کی غٹوالی خود دا غم کی دیشی ہوئی خو کل دا سی چی دا جبی غٹا آغا کل تکیه کلام گنتکی دا زن خلقو یو خبر تکیه کلام شی چکم دیو چکم دی چکم دیو چکم دی بیان کی بوئی یرا چکم دی یرا چکم دی یرا چی کم دی جربل سکار بنی چکم دی بوئی دیون یو ملگر ناو بیان کی سمانا وی سمانا بیانی کو سمانا منگم دا شانتیو ماولش مارلو لیکل و میلخ کو 120 زلی اگا پا شل منٹا بیان کی سمانا وی دی سمانا حلق سا طالبان دا خندان دکو غریبانان خو مقاول پا کاروا اگر سورة لقمان آیاتو یا بونی یا آن دا غی معنی اکڑا او بچو کڑکی یا مچه بچو کڑکی اکڑا لکانی اخرتو آن اگر سن دا خندان دکو زن لزائی کتا آن بیان نراکوشو نو چه معنی پا که دا 120 زلی خو پا که سم معنی ویلیو دا غی مرادی پا یعنی وی یعنی یعنی یعنی آیا پا کمس بلا شئی ویلیو نو دا تکیه کلام چه دا شئی اللہ زما پا جبا کی نی گوره دکه بیا ورا پوری خان دی چې کم دې مولي سی براره کم مولي چې کم دې مولي سی زنی په بیان کې عادت شي بهشک څه بهشک بیا ته خلک ته وي بهشک مولي سی ته وي بهشک مولي سی نو څوک بیان کې څه ډیر وای خلک یې پاغي سکی مشهور کی مې بیا یې پاغي مشهور کی نو وحل العقدۃ من لسانی چې جبه کې مې تکې کلامی نی صاحب بیان کوم درېم دادې چې موسی علی السلام خو مصر کې لوي شو نو مصری جبه ولا ورتلا خوتلو بیا مدین تا سر تلو مدین تا او مدین عالمی منڈای وا عالمی منڈای وا آغل تا با دیر جبه ویلی شی دیر جبه ویلی که دلی دا آغی جبه اچار شوی وا ال تا چه کم دن نور جبه پا کسی شوی وا نور جبه پا کسی شوی گاڑی واڑی شوی وی لکا دا یو دا باندی پختانی او بل دا خواب پختانی نو آغی با دا خبر کئی نو ویرا ذرا پانی راوڑا لگا ذرا پانی الگ ذرا پانی سے شیخ ذرا بو ہے ذرا وہ ذرا بو ہے کنا کلا بیو سو وی کلا بل سو وی دا سین غاڑی دا سین غاڑو پختوی سین غاڑو پختوی جوڑار سب کے ملاوی گی نو دا چھ گڑا وڑ جب نی پسی حجب آ گئی چھ دا بل جب گڑن پکی نی وی کپڑی می ٹیلر لولی وی کپڑی می چل ٹیلر لولی ورتا می وی چھ سلائی کھاو کا اللہ پختو دا کپڑی میں ٹیلر لوڑی وی چی سیلائی سو کا خواہو کا اندہ پختو دا علکا خواہ جامی یا زڑو کی می درزی لوڑی وی چی خیو گاندہ لالا نو دا چی نیستے کپڑی میں ٹیلر لوڑی وی چی سیلائی سو کا خواہو کا اندہ پختو دا نو موسیٰ علیہ السلام وی چی اسے نا چی زد آگا چل شورو کما چی پر آن را پوری بیا خان دی چی زمونگ جب والا نورزی و مونگ تا بیان در آگل دی نو اللہ چی زد بیان کم چی جب میں بلکل مصری جب وی کما جب وی مصری چی مصری جبا بالکل فصیح حواما چاگی که نور ٹکی گڑو مرا گڑو ما نا دا افغانستان پختوی نیم پارسی و نیم سی پختو ریسٹورنٹ ریسٹورانت بس پل تلول دی نل ریسٹورانت تلی ہوئی ریسٹورانتا نا اخ پل جو جو کڑی دا دا نیم پختوی نیم پارسی و نیم انگلیشی هر چپ که ملاوی دی والو لوگ دا تم ملسانی پران دا غوٹ دا جبی می یب کو قولی چی پوشی پا خبر امی چی زوا تا خبر اکوم چی زوا پا مقصد خوب ہوئی گی یب کو قولی دای خوزان لسوالو کو خوبل یوازی خو یو خدای خوند کئی نو یوازی مزان کئی وجالی وزیرم من آلی کمالا بوجو جتو ان کے رور میں وجالی وزیرم من آلی کمالا بوجو جتو ان کے من آلی دو کور دمانا نو دیندار چی کم دے نو اغا زان لملگری گوری دنیا دان زان لملگری نگوری اغوی بیا بر سر پیسو کسی شی شریک شی دیندار وای منگا شر کڑے راشی رونو راشی من سر دے قران کی شریک شی من سر پدی دین کی سشی شریک شی وجعل لی وزیرا من آلی کمال وزیرن بوجو چتا ان کے دا کور زمانا او دا کور والا زمانا چه هارون رور زمان دے هارون آخی هارون رور زمان اوشدود بی آدری چه کلکشی پا دا مملامی چه مضبوطشی پا دا مملامی واشری کو فی امری شریک کدر را پکار زمان کے دا صلا کئی نصب بی حق کسی را چه منگا پاکی ہوئی سا دیرا دیرا شرکو کنا آل تا مصر کے سخورو شرکورو نو اول رد چا پکارو دے شرک نزکا وی کائنو سب بے حقا کسیرا لا الہا ونسکرکا کسیرا اللہ اللہ اولی نفی مخک کرا بیا سششو اس بات کائنو سب بے حقا کسیرا دا چمنگا پاکی ہوا یستا دیرا دیرا سنگا دیرا دیرا خوچ زستر لکی گا ما چی دے پاسی چیز چپکی گا ما نو حارون بسشی پاسی کائنو سب بے حقا کسیرا چیز چپکی گا ما نو دے بسکی گی پاسی کائنو سب بے حقا کسیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا یا زبا یوزای کے بیان کوم زچی کم دینو پارلیمنٹ کے بیان کوم ایوان صدر کے بیان کوم نو بلو وزیر اعلی ہا اس کی لیے گئی ال تبس کی بیان کئ چھ پ مرکز کے بیان شروع ہوئی او صوبائی تھا تکم سے شروع ہوئی بیان شروع چھ بس منگ لگیایو نَذْكُرَكَ كَثِيرًا آیات کو منگا تارا ڈیر ڈیر انک کنت بنا بصیرا چلئیے نا انک کنت بنا بصیرا دبر سپیکر ویلا کثیرا انکا کنتا بنا بصیرا یقینا تیف ما منگ بانی لی دن کے تا تزمنگ حالات معلوم دی قال قد اوتی تسولک یا موسیٰ تاریخ سابقہ امداد لاحقہ شیخ عبدالشکر سے بھی مدد ذلہ العالی تاریخ سابقہ امداد لاحقہ موسا تا سرا پپلان مرحلہ کی وزیر چتاؤ تا سرا پپلان مرحلہ کی وزیر چتاؤ تا سرا پلان مرحلہ کی ملگر چتاؤ ماں غذائی کے سکڑو امداد کرو ہاں غذائی نو کی ماں سکڑ دے امداد کر دے اس پم سکوما امداد کوم کالا قد اتن تیر تاریخ وت یادی ابھی راروان وقت کے بدلو امداد کوم کالا قد اتی تسولا کا وی در کرے شتارا گختستا ناستا سولا کا مسکولا کا غختن استا یا موسا در کرے شو امی من اللہ خوارا ولقد مننا علیک مرتن اخرى یقینا احسان میں کرے بتاوانی یو ذل بل اذا ہینا الی امک ما یوہا کلا چمگا وہی اکڑا مور تا دی آگا چمگا تا وہی اکڑا پیغمبر شو نا دا وہی مانا زڑکے چولی کلا میں چھ زڑکے وہا چول مور تا دی آگا چمگا زڑکے چولی و اوحا ربکا الی النحل نفر بیو مچائی تا وہی کڑی وہا ناو ها ربکا غسل کیو تس کولا طریقہ وا چولا اذا هنا الی امک کلا چ مزل کیو چول مرتا دی اغه چ مزل کیو چول دا خبره انق فی فی التابوت ما یوها سناشنا دی اغه چ مزل کیو چولیو ما یوها سناشنا دی اغه ابهام ل تفخیم شان دی کنا سناشنا دی اغه فی مزل کیو چولیو انق فیه دا چ کیګ ددلرا فی التابوت به صندوق کی فقذ فيه نكيك ددا صندوق قذف غرزول توي خدلتا احترام دے پیغمبر پکار لے فق انقذ فيه دا چکیگ ددی موسی علیہ السلام لرا فی تابوت صندوق کے فقذ فيه فی الیم نكيك ددا صندوق فی الیم میں پدری اپ کے اللہ اللہ او گورا د دریا اپ خوید ڈوبول خونی ڈوبینو د اوبو خوید دن نہ کیدل خون دن نہ کیگینو صندوق ہوا آدن موسیٰ علیہ پکار دا ہی ضرورت نشتے بس اللہ رب العزت عرص حالات برابر کری دی فقد فی فلیم نو کی گئے دلارا فلیم میں پا دریاب کے فلیلق الیم آگا دریاب توی لکی گی چھ لا یدرا قارو چھ دا غی وی خو پایا معلوما نہیں فلیلق الیم نو با غرزی دلارا دریاب بس ساحلی غالتا غالتا بے اور غرزی یا خوزو عدو اللی و عدو اللہ روا بخلی دلارا او بنیسی دیلا دشمن میں او دشمن دا دو زما دشمن او دا دشمن یا خوزو عدو اللی و عدو اللہ او بنیوی دلارا دشمن میں او دشمن دا دو دا دریاب نا یا نهر کٹ شیو دا موسیٰ دا فیران کورتا تلیو چا کورتا؟ فیران کورتا آنو دا موسیٰ علیہ السلام خور با سر غلی غلی روانوا دلار نبی سندک تا قتل چس چر کی سندوک رو گن تا کی راکر شو چرتا فیران آکور تا چکم نیر راغلیو اگه تا راکر شو ایسا رم پی کر شو آسیدال تا کلل انتا دا فرعون لور او یا سو کوئی چه فرعون خوشاندو اولادی نو خوشو کوئی زامن اولادی نو لوری وا او یا دا فرعون بی بی یا بل سو کور والا اغی ال تا کی آنیر سرو اغی اغا راوچت کو وی صندوق تے چه سنگ کلاو کو ای که خیستا معشوم موسیٰ علیہ صلات و سلام پروت تے خیستا معشوم پا کی آرام فرما دے نجاری نچگی سریو بس آرام فرما پروت تے یا خوزو عدو اللی و عدو اللہ اساو خود معشومان و دشمنانو پا کار دے چه دارک کلاو مرگوٹ سو شوے غال شوے زکا آغی خو معشومان سکل علالول یوال قیتو علیکا محبتا منی وامی چو پتا باندی من زمان طرفنا چه چا بلی دی نو مینی دل و درباندی چه چا بلی دی نو دربانی سکی دل مینی دل وال قیتو علیکا محبتا منی دوات ما خوز دشا پر شیخ رحم اللہ بوی اللہم القی علیکا محبتا من القی علی محبتا من وال قیتو علیکا محبتا منی وامی چو پتا باندی من دخپل طرفنا تخپل طرف نمینا چار سوک دربار نمینی دل والی تسنا علا آئینی او دا چی چی تربیه شی علا آئینی پستر گزما علا آئینی والی تسنا علا آئینی او دا چی تربیت دیو کڑی شی علا آئینی لانده دن اگران ازما یعنی دا اللہ دی حفاظت دلانده سترگ دا اللہ کمائلی کو بشانی ہی علا آئینی لانده دستر گزما یعنی لانده دی حفاظت زما اس تمشی اختو کا مالتا کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغلا اوس د سینې بندوبس پکارو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لا سینې او د پایو بندوبس پکارو خبره خوشوا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه چاته نه ایسې جوټې نو ماته د دور اور امي به چې زما چې کم نه داسې ارامي او دلای ما چې زما د کو پرون کار خوراک کوم اچھا ویلی زه به تاسو په خدابانه لويګ نه خورم بس خوندې تړلې اما شوم تو با ما شوم چې ګل شوډ باندې کې څوک لکول اول شي تا هغه چوسنی ولا خلک یې معنی د اوکی نیند اوکی موسی علیه السلام وسوکو پلان کې راولی دا اگر چې کوم ډیره خاله ما شومان ډیر خلابه یې غراولی پلان کې راولی اته راوستل موسی علیه السلام خلک جب کړی چې کیږي کیږي نن نو کومي موسی علیه السلام خور ګرځیدل را ګرځیدل داسې بیره سم عامل را اخذ دی کړه زیرازی بیا دی یو ما شوم مونته دی دا سی اوس الله زړه سره کړه نه نو کې دا نو چې وای لوړې ځخ در پسی مرشو مرشو در پسی دا نو دا څه چللې دا ما شوند خسوک ته توغه ته ها ته ناخلی دا دلته زمونږه چم کې خدای زما مورم دا هغه چې کم نه دغه دا بس قدرتې غونته کې خدای پاک الله ور کړه چې کم بچې ولا تیل سکی واره چا مغه ته اخلی زنه زنانه او دا هغه چې کم نه غيږي خوګي نو هغه د هغه غیږ ډیره خوګه ده نو که تاسو دغه کوئ نو هغه له بوزي په تو ور پسې لاړ نه شي هغه باران نه شي په زه به تو وامه کراځی نو لاړه موسی علی السلام ورته وی دغه شانته چلې هغه تیل صدقه غواړي وی پیرغون غواړي ماشوم تا موسی خپل ته دي خبره فټولو شو کنه هغه وته وی پیرغون ته وایي که ضرورت تینو راول دلته زنه زنه الله اکبر لید او کورست وای کنه چه اللہ رب العزت وڑا سلو کڑو سلو کڑو سلو کڑو سلو والا اللہ کلو کڑو ویزن نزم یور تو آیا چه که ضرورت تینو بچه راوالا خدای چه دلکی پیر آن جا تخذ ویشا بدا بتا تخپل بوزی پیر آن موسیٰ علیہ السلام راغست ره موسیٰ علیہ السلام راغست ره آرائی استو وی بی بی دی چه من کرلو ای خبانی پی داغا دی تی بدل آر کی کو اینا گستن سب اولا ورکم آقا خو ده مور تهو ها موسیٰ علیہ السلام چه سنگ موسیٰ علیہ السلام دمو دو گو چه سنگ اتی تاو جو درز اگر تهو آقاست وز دا غم نوی وی بچه مر شما دم رشم در پسی وی سین تا میلت اللہ کرده دی دادا نوی تیر اتمینان سرا وی خواه دا غده تا چه ده تاسو من تو دا سین کی وی خدا دا چه بخورسو لینو بس خبر آپ اللہ دی پلشوا بس اغیر تی تا ور لڑکو تهو آقاستو چه تهو آقاستو انو فرعون ته وی دا چې تال ته کې یی من کرنو پینا کپالې دلته به دل پالم پیسې براله راکای او نو دا ستانو کرنه ما سیده دا کوم په خپل په اوله پیسې اغستی دا خپل بچی نه پاور کول په خپل سره اغستی پیسې اغستی مال موزی خور دی غازی نوائی تینا پا دقا طریقہ واغستا اگئی بنی سرائیلو سر لگ ظلمونو کرو خدم ازے بس موسیٰ علیہ صلات و سلام تا واپس مور تا واپس شو ایستام شیو اختوک کالا چروانا و خور دے فتح قولونو ویلی حالا دلو کمائی خبر کم تاسو حالا من پاچا وانی اک پلو ہو چید دا پروارش بکی فرجانا کئی لامی کا را پس ام کلی تارا را مورتا دے کئی تکر را اینو ها دے دا پارا چیخی شستر گی دے ولا تازن او خپکی گیا ولا تازن او خپنشی وقتلت نفسا فنجینا کمن الغم وقتلت نفسا او وجل دے یو نفس فنجینا کمن الغم خلاص ام کلی دا وجلونا الغم القتل وجلو نمس کلی خلاص کلی کم طرف تا دا لما خدر کلا فنجینا کمن الغم خلاص ام کلی دا غمنا وفتناک فتونا لفظی معنی دا سی معلومی گی چی وفتناک فتونا امتحان کے چولے منگا تاپ امتحانونو نبرا سر کے سوئی سر کے ولقد مننا علیک مرتن اخرا منگ دربانے سکڑو احسان اوی وفتناک فتونا مصیبتونو کے مچولے پا کسما کسم مصیبتونو کے دا مصیبت اگی تا سنگ احسان ہوئی ندی جو دادا پیسا شیخ سے مدد ذل حلالی فتننا من فتنات الذهب اذا اخلصا بدل تمام ادا وفتننا كفتونا اخلصناك من الغموم خلوصا اخلصناك من الغموم خلوصا خلاص کمنگ تعالی دا غمونا پ مکمل خلاصولو قسمه قسم مصیبتون در باندې راهل او خلاصم کړي فلا بستسین فی آل مدین نتیر رکل کلونا پ مدین کې مدین والو کې سمجه تعالی قدرن نبیار آلے پکپل انداز و موسیٰ و سناتو کل نفسی آو جوڑ کرمی و زان اللہ خواخ کرمی و سلرا زان اللہ دخپل دا دین خدمت دا پارا دخپل دین لامی خواخ کرمی و سناتو کل نفسی خواخ کرمی تا دا پارا دخپل دینو ایزا انتا خوکو دا دم رشیو زان رور می دا سر ملگره کو زان سروان شا ایزا انتا خوکا زان تا رور دی بیا آیاتی پایتون زما ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوی پیاد زما کے یاد زمان مران تی توحید بیان تی توحید پی بیان کی سستی مکوی ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوی پی بیان تی توحید کے ای زبا الی فرعون ای زہابا لارشی دوارا فرعون تا یقین اندیش دے نہر نتی روت دے انہو توغا عبدیت پر خود دے او در ربوبیت دعوائی کڑی دا توغا دے نہر نتی روت دے فقولا له قولا لينا نوعي دي توينا نرما فقولا له قولا لينا نوعي دي توينا نرما دا اولنه حالت تي اولنه حالت تي نو چه سخت توائي نو زان تبه پزودو درائي نو اولنه حالت کے سو کا نرمو کا خوچ بیا تبتو لگی دي چه زدی دي چه سده زدی دي نو که بیا سخت تو که نو سخبرا ندا اکا موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کی تیر شکانا چه وارتایوی انی لأظنک یا فرعونو مسبورا سخت بیا ویلی دکان نو هر استنه حالتو چا کر پخپل پر زد باندی ادری تیز دانت پر زد باندی مو ادرو فقولا له قول اللینا نو وایده توینا نرما لعله یتذکر و یخشا کدی چی دی نصیحت واخلی یاو یریگی دو خبری دی یا با نصیحت واخلی نو پا مینه با مسلمان شی پا مینه بس شی مسلمان شی او یخشا یا با یریگی دا اللہ دا عذاب نا نو دی یری دا وجب بس شی مسلمان شی خود دوار خدینو خواه خدا دا چه سره پا می نسه شی مسلمان شی خو پا یه را مسلمانه دلم سبادو ندی نو دوار خدیزا یو فایده خدا کنم یا تذکرو او یخشا نصیحت بواخلی یا بو یریگی قالا نویده دوارو ربنا و ربمی اننا نخافو ان یفروتا علینا یقینا یریگو منگا چه ده بزیاته او کی پی منگ بانه یا بسر کشیو کی ان یفروتا چه زیاته او کی قبل داوا چمون ور تعالی دعوت نه نکړي نه دی بسو کی زیاته یعنی خبره تباہ د سره غوږ کیګ نه دی او زی زول مجرمی ما چې څنګه می اوینی وی برانی وایې رانی وې او به می وجی نو خبره تباہ د سره غوږ کیګ نه دی او به د خبره اوریدل نه به می اوجی نه دای فرات ته او ان یطغا یا به سر کې شو کی چې زو ته خبر او کوم دا غینه به مخ واړی نو بعد د دعوا پس د وایلونا او ان یطغا یا با سرکشیو کی نوی وطاللہ لا تخافا یاری گئی ما اننی ما کما اسما و آرا یقینن زی ما تاثر اسما و آرا چی وینم او اورم وین اورم او وینم اورم چی سوایی او سوی چه سو واجی او سوی چه تاسو کم بیان کوی او غدر بانی کم اعتراضات او بد ردی نا طول آرم و ارا او وینم چه سکاوی او سکی چه سکاوی او سکی چه تاسو سکاوی او اغای پا جواب کس سکی نو دا طول وینم آم نو بزر ما تخکاری کنا تاسو سر صفی کرده بندو بس پا زکو ما فاتی آهو نو ورشی دخوالا نو وای وطا انا رسول عرب بیک یقینا مونگ یو استازی در عبد دی فارسل مانا بنی اسرائیل نو لگا زمونگ سر بنی اسرائیل اولا پیغمبر چه دو قوم دا آزاده دو پار عواز کرو موسیٰ علیہ السلام دی دو قوم دا آزاده دو پار سوال کی فارسل مانا بنی اسرائیل نو لگا زمان سر بنی اسرائیل ولا توازب هم سزاگان ولا نور مورکو بس دی دیر ظلمون دو پیوکر زمان پا قوم نور ظلم کو قاجه ناکا بی آیت من رب بک یقیناً راوڑی دا منگا تا تنخا دا طرف دا رفستانا جی اناکا بی آیتن یقیناً راوڑی دا منگا تا تا نخا دا خور رفستانا و السلام علا من اتبع الهدا سلامت جادی پا غچا باندی اتبع الهدا چی بی تابداری اکڑا دا ہدایت چی اللہ کم ہدایت را لے گلدے او داوی تابداری اکڑا نو آب بچی دا عذاب نا نور دا عذاب نا بچ کے درے نشی و السلام بچاو دا عذاب دے پا غچا بانی چی تابداری دا ہدایت اکڑا اینا قد اوحی ایلینا یقینا وحی کڑیشوی دا ماتا کافر دا سر ملاوشی یا اندو سیک دے اول سی بیا گیلہ در نکی چو گروستو تا دے عمل کرد دے او اندو دے سیک دے او یرا گور سلامم نا چاہے اغیم دے سرین گیلہ کوی سر سلامم نا چاہے پا اگر چو سلام چند دا ستو آیا والسلام علی من اتبع الہدا والسلام علی من اتبع الہدا نو بس تاویل او رسول خواغت خورسیگی و السلام علا من اتبع الهدا پی وای و السلام علا من اتبع الهدا اسلامتی آده پا غچا بانده چه تابداری کروا ده هدایت انا قد اوحی ایلینا یقینا وی کرشی و منگتا انا لازاب علا من کذب و تولا چه یقینا عذاب پا غچا بانده وی کرشی و منگتا دا خبرا چه یقینا عذاب ده پا غچا چه در اخدنه اگانو و تولا اوالت ده ده نظام نا ده وحی نا او چه من کم نظام راول ده قالا فمر ربکم آیا موسا نوی و تال اوی و تفران فمر ربکم آیا سوگ در افستاسو موسا یوازی موسا مخاطب کو ده کده تا یوازی خبر چا کردی و موسا علیہ السلام یا موسا علیہ السلام زکا مخاطب کو چه موسا علیہ السلام ده دو پا کور که و سیدر ده نوی ده بلگ راس رسو کی گزارا برا سرو کی او ده حرون علیہ السلام نلگ چه ده برا سرسون کی گزارو نکی فمر ربکم آیا موسیٰ کالانوی ربنا اللذی آتوا کل شین رب زمان ده آغا ذات رب زمان ده آغا ذات آتوا کل شین خلقهو چه ور کرده اریوسیستا مناسب پیدایش داغو آتوا کل شین خلقهو چه ور کرده اریوسیستا مناسب پیدایش داغو گوروز ده کچر تکی دا میگی لا دا میگی مناسب پیدائش او اتی لا دا اتی مناسب پیدائش که دا میگی خپی او دا اتی باڑی وی سب علیکو چه دا میگی سوی خپی وی او دا اتی سوی باڑی وی چه دا تیرون دا گاڑای وی او باڑی پی دا چا پراتا وی دا ٹراک پراتا وی ندی سر با دی بیاس کول هر یو سیل دا غم مناسب سوی پیدائش سم ماه دا بیارتا طریقه خود لی دا جوان تیرولو لارو ته جوان تیرولو خودلی دا بچی چې پیدا شي نو ډایرکټ ته یونو لزان رسي کله غوای کله میخي کله خري کله ارسي هغه ته چا ویلو چې دغه ځای کې خاص شي نه دا چا ورته ویلو چې خاص به دغه ځای کې شي نه دا هغه له دا چلو ته چا خودلو چې دا ته په خلو کې ونی ته ځان ته وساره کاږي ځان ته وساره کاږي چې به دا چلو ته چا خولل دي ثم هدا په طریقه ورته څه کولی دا نو ګور او تاسو سم مهدا نو چه کلای هر یو سیستا داغو مناسب طریقه دا جوان تیرولو خودلا نو اشرف المخلوقات چه انسان دی نو آغا تا باید جوان تیرولو طریقه نخیصو سم مهدا استدلال پا دی طریقه دی سم مهدا بیارتا لار خودلی دا دمور ندر آواتو کمور داغا دا غوا گیڑا کی آئی که بچه پروتی کمور ډیر زورو نه کوي نو هغه نه راوځي خو چې هغه خپېړه مې کی چې بس ته نور دلته دي ساره دونې مسکم زما اول ته خپېړه مې کړې بس ته روانېږم بس اللہ تعالی رو خود لچ پدغ طرف پوزی ثم هدا ثم السبیل یسر ثم هدا نبیارتا نلار خود لدا چھ بدی طریقہ وا پوزی نو گورا اگا دا جیل خانے نای دا وطون و تلار خود لدا و انسان تا بید دنیا دا جیل خانے نای دا وطول لار نی خود لی او دا اللہ دا عذاب نای دا وطول لار بیوتا نی خود لی قالا پوشو چھ سڑے خوراوانی پا دلائل زورا وردے نوز فرعون جنگ جوڑی سا جوڑی جنگ جوڑی چھ جنگ جوڑ شی نو مسئلہ وسی شی پاتی شی شیخ صدی پنج پیروی مدد ذل حلالی چھ شیخ قرآن رحم اللہ و فرمائل چھ کم زی که جنگ اوشی توپک تماچی او چلی گی نو سلویخ کالا مسئلہ رستو شی سلویخ کالا مسئلہ سی شی رستو شی نو جنگ جوڑو لو تا خبر اما پریدار ٹک تا کنزل بوم کی بد رد بوم کی خبر داش کوا چھ جنگ سنی شی جوڑ نشی او داس طریقے سر جواب اور کوا چھئی پا خبرو کی پڑکی نوی قالا فما بال القرون الاولا تا چھ منگ تلی گیا و استاسو دا عقید شرکی دا و عقید کفری دا نو پا دی خود منگ اپلاد نکوم بڑی دین دا غی بارا کی دیسا خیال لے تا تا وم وی چھ استا نکو استا پلارا خون پا دی عقید تلی دی روری دا چھ وی چھ زمان مورا پلارو بخینو سا غرز دیده فما بال القرون الاولا صدی حال لپا خوانو پیرو قالان موسی علیہ السلام متوی زما په خوانو سره کانی ستا په سره غلیما په خوانی په خوانی پریدا مال ما خمو بدلوا قالا فما بال القرون الاولى سيال په خوانو قال علم عند ربي في كتاب يود ابراهيم عليه السلام جواب دي او ته دي سوره شعراء راوړوي سوره شعراء کې نل سم سپارا سوره شعراء آیت نمبر 76 او 77 75 نہ شروع کوم پنزا و یائم نہ قال افرایتم ما کنتم تعبدون قال ان افرایتم آیا خبر تاسو خبر می کئ پاغ بانی چ تاسو عبادت کوئ تاسو تاسو پلاران مخکینی ټول لګیا په دیو طرف جوتی وئ نا وی فینهم عدو لی الا رب العالمین فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ شورت تر کې دی ویل دي کنه وجدنا آباءنا كذلك يفعلون زمون پلارانو مشرانو هماره بڑے یہ کرتے چلے آئے ہیں زمون مشرانو دا کار کړی دی نو موسی علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام ته وی دا تاسو استاد مشران ټول مسلی دشمنان دي چې دا په شرک مړ دی او شرک باندې ژوند دي چې ست دي نو ټول مسلی دشمنان دي او ابراہیم علیہ السلام جواب دی دا موقع مناسب موقع شناسی مردم شناسی موقع تا گورا آغا مناسب سور گوا جواب ور گوا اگا تا جسنگ مخامخ دشمنو اگا آغا مناسب جواب گن لے دوالا مناسب جواب ندی دا موقع مناسب با جواب ور گئے قال علم آئین دا ربی ویلم دا دیده درب زمان سرا فی کتاب پلک کے لا یقل ربی ولا انسا نخطا کی گی رب میں ولا انسا او نتین ایری گی نخطا کی گی رب میں چھ گورا ضرورت دا استازی پیاو زائی که دے اولی گی ایبل زائی تا ولا انسا او نتینا ایری گی چو قوم تا ضرورت دا پیغمبر یی او راوی و تا نلی گی تاسو تا ضرورتو تاسو تا سو ضرورتو نزا اللہ تا ترا لے گلے ما کمخ که اغیی تا ضرورتو نزا بے اغیی تا سکڑو لے ملے لا ازل ربی ولا یا انسا بانی پوشوی نی ایری گی در اب نو خطا کی گی رب می او نتینا ایری گی اللذی جال لکم الارض مہدا آغا ذات دا ادخال الہی تدی دا مطلبی چه دا خبرہ موسیٰ علیہ السلام و سلام خپل قوم تا کڑی وا شاوا تیمو خپل قوم تاو کام اللذی آغا ذات جال لکم الارض مہدن چه گردو لیا تاصل رزم کا فرش بستارا وصلک لکم فی آسو بولا اوروانی کڑی دا تاصل رب دے کلاری وانزل من السماع مان اوری دبارن باران فاخرجنا بی ازواجن التفات فاخرجنا بی ازواجن من نبات شتا نراو باسو منگا دینا ازواجن قسمہ قسم من نبات دو بوٹو زرغنو مختلفونا شتا گردورد کلو خرائی وراو سروی انامکم ساروی خپل ان فی ذالک الایات اللی اولن نوها یقینن بدے کی خام خانق خیلی اقل والا اولا نوها دے نهی نا نهی منا کولو طویل کی گی نو اقلم سڑے دے بادو نمانی کئی مینا خلقناکم قیامت پر ازین ول تو بیا سے کوئی ددینا پیدا کری من تاسو وفیا نعیدکم او بدے کم واپس کو و مینا نخرجکم تارتن اخرى او ددی زمکنا و راو باس من تاسو لرا زلبل حجاج مشهور ظالم تیر شوی دی. اغا سعید ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا واجو اغا شہید کو نو اغا ارتووی چھ قبلی ترالا مخی چھ اغا پا قبل پا مقبان سملاس نو اغاوی اینما کنتم فولو اجوہکم شاترا حجاجوی وید قبلین علماء نرخات توڑوی نوی للہ المشرق وال مغرب نوی پر مخی کئی سنگ پڑ مکھ کر دائتی ہوئی نہ خلق نہ کم وفی نعیدکم حجاج زر کو سڑو عذاب کی طرح نشی ہوئی وفی نعیدکم دے کے واپس گم تاسو وامین نخرجکم تارا تا نخرا او دے نبا واپس گم گا تاسو یوزل بل فلقد آرائینا ہو آیاتنا کلا فکذب وابا یقینا خود لی منگ دے فرعون تا نخی خپل ٹولی کلا ٹولی تو خود لی تخصیص نا عرفی دے گا نا آیاتنا کلا نغخ پل طولی چاکم یغت دو خودلو وی فکذب آبا نغخ تکذیبو کو فکذب در اوزنی اگرن لیاغی لرا او پا سخت انکارو کو داو گورا چه دچا فطرت خرابی چه دچا سخ خرابی فطرت خرابی وی دنور نم فائده نشی غسته چانا دنور نم قالا اجتنا لتخرجنا من ارضنا نووی فرعون اجتنا راغلی تمنگتا دے تو خرجنا مردن اردنا دا چوبا سمنگ لرا دسمک اخپلنا بے سحر کیا موسا فجادو اخپل باندے و موسا فکر ہر کس بقدر حمتی اوست گورا یو سڑے چکندنو اخپل علوا خوری نوار سکتا سخکاری علوا خورکاری وی یو سڑے پختانو یو سڑے اخپل لیوانی نو طول دنیا و تسخکاری لیوانی ار سکتا لیوانی اخکاری فرعون خپل دنیا دارو نو هغه ته موسی علیہ السلام او هارون هم سخکارې دل دنیا دار خپل چې و فرعون س تحریک چلاو نو د دنیا د پاره به سکو چلاو نو د موسی علیہ الصلات والسلام تحریک هم فرعون دنیاوی وګڼو چې ګینه دا تحریک دې سد پاره چلی دنیا د پاره نو ویل تو خرجنا من ارضنا تمنګ د زمکه نو باسي تمنګ د زمکه نو باسي سوره شعراء کې او تم داوي چستا غرض آد دنیا کار دے تا سوائے چدا سوائے سے دا اللہ دا طرف نیما شوارا آیت نمبر 35 پینزو درشم یوریدو آن یخرجاکم من ارضکم بسحری ارادہ کئی دا چوشڑی تاسو لرا من ارضکم دزمک استاسونا بسحری پجادو خپل باندے پجادو باندے دزمک نشڑی آن یخرجاکم من ارضکم دا چو شڑی تاسو سورت یونس کی وئی وستا خیال دادے چھ قانون پلاسو کی اخلے قانون دی پلاسو کی اغسطل غرص دے لتکونا لکم الکبریاو فی الارض دا چشی تاسو لرا مشارت پز مکام اٹتر دی سورت یونس اتاو یایم آج اتنا لتلفتنا ما وجدنا لے آبانا تراغلے چوارے منگا دخپل پلار مشارانو دی دننا و تکون لکم الکبریا فی الارض او شتا سولرا مشرت او چتوال بزما کی و ما نحن لکما بمؤمنین نیو من گتال را بالکل ایمان راڑن کی نمنو قانون پلاسو کی اخلی اوسم چی دیندار خلق دا قانون خبرو کی چی دا اللہ رب العزت نظام پر اسمکا پکار دے او دا نظام غلط تے او دا اللہ رب العزت اسمکا دا نظام پر دا اللہ پکار دے قانون دا اللہ پکار دے و ایدا بغاوت پر ملک جوڑے دا ملک سو جوڑی بغاوت جوڑی نا اللہ دین کی چنیکان خلق عالمان و طالبان اگئی ملک او وطن کی بغاوت راولی اگئی ملک او وطن دا بغاوت نہ بچ گئی باغی ہاں چاہتا ہوئی چھ دا اللہ دا قانون نہ خلافی نو جسوک دا اللہ قانون تا دعوت ورکی نو آگا باغی نہیں دا اللہ قانون تا جسوک سور گئی دعوت ورکی نو آگا باغی نہیں اوسم فراعنا دا وقت چی دا وقت پیرانیان چی دی نو آغیم طالبان و عالمان آغی دا سگنی لیتو خرجانا من ارضنا دا چوبا سمگ لرا دزمک مزمک اخبلنا دمال اخبلنا و جادو اخبل بانی و موسا فالنا تیان نکا بسحر مثلی مخامخا مقابل و حکومنگستا و جادو باندی ددغی پشان فالنا تیان نک راب شمنگ تاتا و جادو باندی مثلی پشان ددی باندی فاجال بیننا و بینک موعدان نو گرزا پمیز دمنگا پمیز تاکی ما ویدن زائد وادی او وقت وادی چزای معلوم او وخم سی معلوم وقت وادی لا نخلفو نحنو چه خلاف نکو منگا ولا انتاو نتو مکانن سوا زای برابر نو برابر پا پاسلہ کی چن زمنگ نلری او نو ستان نلری او بل سوان برابر پا علم کی چه منگ تو معلومی او تا تم سی معلوم قالا نوغتوی موعدو کم یوم الزینا وقت وادی استاسو اغرز دا اختر دا رز دا زینت او دا خائص ندازه کوئی رز زینه تو ده خواهی زکایا دی چی یوم الزینه چی ده اختر پر از بانده خلق چی کمدنو خپل خواهیس مکمل سکی خکارکی نو نزه کوئی یوم الزینه رز ده اختر وانیو شرن ناسو زوها تیم با معلومی ده اختر رز وانیو شرن ناسو زوها چی جمع بکلشی خلق پا وقت ساخ که ساری تیم که چنور لگ گرم شی دغه تیم که با خلق سکولی شی جمع کولی شی مناظری اصول یاد کا یو دا دے چھ وقت زائب معلومی زائب سی معلوم درمیانہ زائب درمیانہ زائب ہوئی دانا چھ مخالف پل زائب مقرر کی او بیاد موحد دوالو غل معلومی گی مکانن سوا زائب سی برابر چھ دوارو تا برابر زائی دویم دا چھ وقت رز بمعلومی رز بسی معلومی درم دا چھ اگا رز کے بزائم سی وقت پون پر رز کسی معلوم رس خلوی عرز دانا طول رس بس رده تناستی نا پاگی که با تیم تاکل شوی وقت با کسی مقاربی مناظرین با معلومی مناظرین با امسی معلوم دعوه با امسی معلومه دعوه با امسی معلومه دا طول پا دی که شرطون دی موسیٰ سلام و تیر از داختر بی او گورا خلق پا خواهیس کده خلق پا خوشحاله مناولو کده او موسیٰ علیه صلاة و سلام دا اللہ دی دین دا پار روان ده و مناظره کی همسه بوگا بانده اغسطه دا داده کنه داسه دا اللہ پا دین بانده غیرتو کا نو اللہ پا پتاسو کی غیرتو کی مجدود دین فیروز آبادی اغو بادشاہ دا اغو پا وقت کی قانون مقرر کرو چه دا صحابه و نوم بسو پا خطبه کی ناخلی صحابه و نوم با پا خطبه کی نیشی اغسطه اغو دا صحابه و نوم پا خطبه کی واغسطه نو اغو بادشاہ وی رای ولی رای ولی سپی او تاڑل دیر زیاد وات سپی او ورز کاتر از اوگی کڑل خوی اوگی کڑل خوی اوگی کڑل بیای دل پسی ور پری خودل دیور تا تڑلیو چی پس پو بانده بی ماد کو سپی و لگی دل نو آغای اغا پڑو تاون خطل نا پڑو بانده نا چه کمده نو مجدد دین فرانستو از پی و خوال آغای پرانستو ای ورطوی دا سنگا چلو شو وی اولی زبا دا اللہ پس نبی علیہ السلام پس آبو او دا اللہ پا دین بزا غیرت کم اللہ پا ما غیرت نکی اللہ غیرتی بادشاہ دے اللہ پا تاسو کی غیرت کی یوم الزینا وانیو شرن ناسوها او جمع وکڑشی خلق پا وقت ساخ کی فتوالا فرعونو نوالی دا فرعون پا جمع کی دو نو جمع کی خپل چل طول چل جمع کو ثم آتا نو بیاراغی قال لهم موسیٰ بورا شجاعت دا موسیٰ علیہ السلام تا سنگ شجاع دے و سنگ بہادر قال لهم موسیٰ ورطا موسیٰ علیہ السلام دیتا ملیانو سر مخاطب شو وی ویلکم تباشی غرق شی لا تب ترو علاللہ کذبان مجڑوی پا اللہ بانی دروغو فایسو تکم بی عذابین تباو گیتا سر پا عذاب تو خوانو بچے کمدنو سقات تسوی سقات پی بی کنا سقات تبی سوی سقات دا سقات تی کنا فایسو تکم بی عذاب تباو گیتا سر پا سباندی پا عذاب بانی دا غی اغی سقات نو اغی سقات و رختیا ات بایو فایسو تکم بی عذاب تباو گیتا سر پا عذاب وقت خواب من افترا ایقینا ناکام علی آغا سوک افترا چه دروغ جو کل پا اللہ بانده جادوگر پوش و علیمان خو کنا هر سکونو دخپل پن مولیان خو کنا نو پوشو چه دا یو سڑه ده او دوم را سخت خبره کی او غرب رد کتابون ور سرا نشته چه زن سره پندون سکری دی راوڑی دی پندون زن سره ندی راوڑی او دست اتمینان بانده لگیا ده او دوم را سخت خبره کی وی غرقی گی و طباقی گی دا اشاره دا چه اول مناظر لدعوت ورکا اول مناظر لسار کا دعوت وای خپکی گا مرور پا توحید و پا سنت کی جنگ و جدال تا ضرورتو نشته دا خبر دا دا قرآن و دا سنت وی منا اس زن لکارو مگورا موسیٰ علیہ السلام و سلام والا دعوت ورکوی غرقی گی تبا کی گی کپدی کرا سر خبری کوی ای پوشو چه سچل دے نو فتناز و امرام جگر اکڑا پا خپل کار کی تر خپل میانزا باس مباعث اکڑل خبر تیز اکڑے پخپل کار کے بین ہم تر پل میں انزا واسر رن جو پٹکڑا جرگا جرگا پٹکڑا سو آگا آ جرگا دا اکڑا چی پری درازی باس پوسر اوکو باس پوسر سکو اوکو نو که اومو گتلا نو خودی پا باطل دی دیسته دی پا باطل او که بام بایم لانو دی پا حق دی نو چی دی پا حق دی نو طول با دیمان لانو کو بس طول با دسی لانو کو دیمان واسر رو نجوا او پا تکڑا جرگا نو غی پا تکڑا او خکاره بلا خبر اکڑا زلکی او پا تکڑا او خکاره بل سکڑا خکاره دا اکڑا این هزانی لساهران جادوگرو تا ایمان نصیب شوه ده زکه وی هر فن که کمال چی نو آغا سره پا بل فن که کمال ترسی اگر چه جادوگر پا جادو خوب ویو پا جادو سو خوب ویو خوب پا جادو دی پوی و تا ایمان سکو نصیب که ولی زکه پا خپل پن پویو نو جادو و غیر جادو که فرقو کوله شو نو دو موسیٰ علیه سلام اگر خبر معلوم کرد چه داسه نده جادو نده اگر چا خپل علم باطل او زکه وی مطلق علم بهتر دی دا مطلق جاہل نا یو فن کی کمال امام محمد سره سړی ناستو نحوی امام محمد رحم الله ورته نه هو کې دی وخت ځای کو هم صلی الله تپوس یو پکې نه کوم یو سړی سجده سوا کړ یو وجنا او دا حساب چې سجده سوا کړ نو بیا لا سلام ګرځولې نه دی او بیا غلط شو بیا شو غلط شو نو دوی باندې بیا سوا وشته کې نشته مسئلہ دا فقہ دادا چھ پا سہوہ کی سہوہ نی سہوہ کسی نی سہوہ نی اگر نحویو اگر ورطوی المصغر لا يصغر ثانیا المصغر لا يصغر ثانیا ویو پیرا چھ اسم تصغیر جوڑ شوی نو بیا داغی نصر جوڑی گی تصغیر نی جوڑی گی ویو پیرا سہوہ شوی دا بیا بیا سہوی تا ضرورت نشتا دے نو چھ یو فن کی کمالی بل فن کی کمال تا سڑے رسی قالو نیو توی این آزان لساہرانی ندی دام اگر جادوگر این آزانی لساہران ندی دام اگر جادوگر این نافیا لام پمانا دے اللہ این آزانی لساہران ندی دام اگر جادوگر یا این آزانی لساہران یقینا شان دادی دادی دو جادوگر این آزانی لساہران یقینا شان دادی دادی سشے جادوگر ان هازان لساهرانی یقینا شان دادی نادوار دی جادو گرو یوریدانی این یخرجاکم اراده کی دادوارا چیو شدی تاسول را دا ملک تاسونا دواجد جادونا ویز هوا به طریقات کم المسلا او ختم کی اغا طریقت تاسو غورا الفضلا ختم کی طریقت تاسو دا جوان سورخ کل قانون دے خا آرام پرمائی ارچاتا آزادا ازادی دا اچانا تپوس نشتا دے کسو کو پارکونو گردی که خود داغ شانتی گردی کار سوک داغ شانتی گردی نو گردی دی کنا او گورا دستاسو خکول جون سکی ختمی وایز هوا به طریقت کم المسلا خط دیو ووی خود با غاڑ غاڑ پڑونی آچائی او سڑی بچه کم دنو خودو تنو گوری تی وی گان بنی وی سیارو نبنی او گورا مڑا دے خو تنگ زندگی راولی یار ایسر آولی تنگ زندگی راولی وایز هوا به طریقت کم المسلا ختم کی اگر طریقہ ستاسو غورا اگر طریقہ ستاسو ختم کی فاجمیو قیدہ کوم نو جمع کئی داو زول دباوی دے راغون کئی چل خپل فاجمیو قیدہ کوم راغون کئی خپل چل سماتو صفا بیاراشی قطار پا قطار وقت ابلا اليوم من استعلا یقیناً کامیاب دنن آغا سوک جزانی اچات کو استعلا وانے پوشوئی جزانی سکو اچات کو داد باطل پارس پا مناظرہ کی طریقہ دا د مبتدی او د باطل پرست طریقه دا چې به ځان او چتول غواړي که په دروغ وي که په رښتیا وباني که پارسي د نادر شاه طریقه دا غدا هغه وی فیض الباری کې لیکلی دي ا فیض الباری کې بنو بخاری به الټا نیولو یو ګور بخاری کې دا خبره لیکلی ده بخاری کې باغ چتو شیخ ور حدیث سی بیری دی وی چې مړی ژوند دی کول شي ژوند دی مړه کول شي مړی مولیا چې کوم دین هغه مړی ژوند دی کول شي ژوند دی مړه کول شي دا دروغ او رښتیا به وځي کول کوئی بس مڑا اوڑا پکار دے چھ پارا طریقے نمائستا علا کپا دروگوی کپا رختیاو باندی کپا ارسی خوزانو چھ تلغوڑی کامیاب دینن آغا سوکو چھا زانو چھت کی قالون ہوئی دی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا و امان نکونن احن اول من القا دی خوئی لکا زمانگ پشاندی چھ دیر سیزون منگ راوڑی زندہ سے بچام راوڑی موسیٰ علیہ السلام بوم راوڑی کنا پی زارت